To zły adres, no to wpadłeś. Ty jesteś między młotem a kowadłem. Potem przekaż to dalej, urbie torbi. Jesteśmy kosmitami, ale z innych orbit. Jest nas dwóch, w każdym z nas płynie inna krew. Numer raz, TDF, WFD, tego chcesz? Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Mimo to zostajemy tu na wieki, weź to przegnij. Grubo mam wyjebane przyciąganie przeciwieństw. I nie będzie pogadanek, czy piwie o tym. Co ty? Ja już dawno piwa nie piję. Jak się żyje z Polsą, upadki i zloty. Różne spojrzenia i inne wybory i role. Ja to ten spokojniejszy pod nadzorem żony. Więcej kłopotów na głowie to chyba przez te gibony. Co mogę mówić o sobie, to to, że jestem spełniony. Jesteśmy nocą i dniem, zamykamy dobę. Jesteśmy dobrem i złem, taką mamy robę. Masz tu wodę i ogień, masz tu piekło i niebo, masz tu trochę wszystkiego, masz tu mnie i jego. Jesteśmy nocą i dniem, zamykamy dobę. Jesteśmy dobrem i złem, taką mamy robę. Masz tu wodę i ogień, masz tu piekło i niebo, masz tu trochę wszystkiego, masz tu mnie i jego. Jeżeli w tym układzie numer jest Szwajcarią, w takim razie pomyśl, kim był Mario, a kim ja jestem. Dobra, olej to kwestie, poznaj bestie, do której wciąż są pretensje. Całe zło w tym układzie przybiera do mnie, chociaż wspieram numera, kiedy też pierdolnie. Kiedy ktoś jest tym dobrym, ktoś musi być złem. Musi być równowaga w UFD. To te różnice dzielą nas i łączą. Pod nami ten sam beton i historie, które się nie kończą. A nasze drogi znów się plączą na przekór i nasze słowa znów się sączą mimo podeszłego wieku. Ja dziadeczek, resztę sił wskrzeszę na burzę. Mimo że ciut się peszę, to możliwości wciąż mam duże. Ty Jacku lubisz tempo, lubisz zapieprzać beka z wieprza. Ja to raczej ZTJ zawieszam. Jesteśmy nocą i dniem, zamykamy dobę. Jesteśmy dobrem i złem, taką mamy robę. Masz tu wodę i ogień, masz tu piekło i niebo, masz tu trochę wszystkiego, masz tu mnie i jego. Jesteśmy nocą i dniem, zamykamy dobę. Jesteśmy dobrem i złem, taką mamy robę. Masz tu wodę i ogień, masz tu piekło i niebo, masz tu trochę wszystkiego, masz tu mnie i jego. Dzieli nas przepaść, budujemy mosty, ciągły niedosyt. Dzięki za wsparcie i duże profsy. Te korzenie w nas wrosły, opór. Jesteśmy jak diamenty, popiół bez odwrotu. Wiesz, na kogo jestem cięty? Jestem wstrętny, wzięty. Każdy układ ma mankamenty. To dwa pigmenty, tu czerni biel, a do tego błękit na PLN.pl. Tak od descendu, wciąż jedziemy bez endu. Nie trzymając się trendów, bez sensu i bez spędu. Nie pierwsi lepsi, złapanki kolesie. Tylko z pierwszego rzędu na mieście to się niesie. Na pierwszy rzut ucha to słychać, jak słuchasz. Była susza, jest nas dwóch, jest burza. Deszcz pompuj, to zderzenie dwóch frontów. Otwórz parasol, pada deszcz, jest w porządku. Jesteśmy nocą i dniem, zamykamy dobę. Jesteśmy dobrem i złem, taką mamy robę. Masz tu wodę i ogień, masz tu piekło i niebo, masz tu trochę wszystkiego, masz tu mnie i jego. Jesteśmy nocą i dniem, zamykamy dobę. Jesteśmy dobrem i złem, taką mamy robę. Masz tu wodę i ogień, masz tu piekło i niebo, masz tu trochę wszystkiego, masz tu mnie i